بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لافضت فلندريمت من يوهيت ينوتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për e ti falje, o të zimë kërkojmë salavatet, selamat, për shëndetit më të begat të mbi pengamberin e fundit, zotriju në njërzimit Muhammed Mustafan, alehi salatu e selam. Mi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme dhe çdo musliman, i cili e ndjek rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndëruar dhe zotit, të vazhdojmë në ciklin dhe vargun e ligjëratave mbi emra dhe të cite zotit të bareke vë teala. Kemi marrë dikon mbi 50 emra të Zotit Subhanehu ve Teala. Disa prej emrave të Zotit Gjellë Gjellaluhu kanë disa prej rajve, do më thanë formohen në disa trajta dhe kanë një raj. Sigur për shembul emri Allahu të Barëke ve Teala, El Kerim, El Ekram, El Allam, El Alim, Alim, Ekstumarat. Andaj, disa prej emrave pro kanë një mana për zgjerohen shkaku i por së smëris që e ka Allahu të bareke vë talë në atilësi. Sot e kemi një emër shumë të madhë të Zotit të bareke vë talë, i cili s'ka të baje me një veqori specifike, pra nuk veqohet me ndë një cilësi të cilën kemi mundësi me ndasi dia, shikimi, dëgjimi, por ka të baje me madhështinë Allahut në gjdo cilësi të ti. Pra sot e kemi një emër i cili pra, nuk themi për shemull, sikur që thamë të furnizimi, apo te madhështia, apo te fuqia, gjithë përfshirëse që e ka Allahu te bareke ve teala, apo te dija, apo te rahmeti, maghfireti, e kështu me radhë. Emri sot që më të sëndë të marrim është një emri Zotit te bareke ve teala, me të cilin Allahu cilsohet dhe lavdrohet dhe i përket lavdri e veçantë për shkak cilësive tjera që i ka. Pra emri sot që duhet ta kuptojmë është një emër që gjitha cilësitë e Zotit të bareke u e tjara, për shkak se i ka të plota, çdo njëna veç e veç, dhe grumbulli i tyre të këzoti, e marrë këtë emër, i cili emër është El-Megjid. El-Megjid. Andaj Zotit jonë të bareke u e tjara, Kur'anin e vetë, fjallin e vetë, e ka qujtë Megjid, për shkak bollokit të madhë dhe cilësive të shumë të shka i ka. Andaj e gjemë në Kur'an, Allahu e cilëson Kur'anin e vetë me qartësues, udhëzues, shërim, apo drejtim, e kështu me radhë. Këtë këto cilësi, kur të bëhen grumull bashk, arabët i thojnë Megjid, Megjid. Andaj sot do ta marrim me lejnë Allahu te bareke ve teala, emrin e Zotit Xhelel Xhelaluhu, El Megjid, El Megjid. Emri El Megjid të ndëruar Allahu, është emri i madh i Zotit Xhelel Xhelaluhu. Për mos më u porzi më lehtë që ta marrni mend këta ato çka thuhet në këtë ligjërat, këtë emër vëzër e përsërisim gjë namaz. Kur qëjmë salavatën të shëhut, apo kur thua Allahumme salli ala Muhammed wa Allahumme barik ala Muhammed, qëka thunë fun? Inneke ente hamidun me gjid. Pra për mësë mu të bërzi, këtë emër e përsërit ti shpesh në namaz, e kështu me ratë, në salavatën, nga se në fund dhe përfundon me salavatën, o Zot ti e hamid edhe je me gjid. E qëka është me gjid? Që e thu gjdo namaz, sot do të shohim me lejnë Allahu të bareke vë teala. Fillimisht të marim në aspektin gjuhësor, pastaj përmendim domethënjet e ulemave, pastaj disa prej porosive të cilat duhet të nxjerrim nga këtë emër i Allahu subhanahu vë teala. Në ruaj vëzat, arabët fjallën Megjid e përdorim për shumë, gjdo se në shka o shumë, dha e gjonë. Pra ku ka bëllëk, ku ka dishka shumë, nuk është e pak, e kundër të e të paktës, dhe ajo shumë është e gjanë, qka është e gjanë i thujnë Megjid, Megjude, apo Emgjede. Dhe arabët kër i japin dikujt me hangër shumë, apo i japin pasuri shumë, thot Emgjetuhu, i dhash shumë dhe gjanë. Kjo është për qëllim në gjuhën e arabëve. Andaj thot Ezzeggjegji, njërë bidjetarëve të mdhej të muslimarve në aspektin gjuhësor, thot Aslul Megjidi fil kelam, el kethratu e sa'a. Baza e emrit Megjid, pra nga i cili pasaj cilësohet Zoti jonë të bare kjo e tjara, është el kethra, këthir, shumë diçka. Dhe ajo e cila është e gjan. Çdo sen çka është e gjan dhe ka shumë me veti, bollok, pasuri, eksumeral, arabët i thonë el-mejd. Pasaj ka ardhë në gjuhën e arabëve se mejd përdoret edhe për sharaf. Sharaf është pozita. Dhe nga kjo do ta kuptojna do mund se çka do mundon për emrin Allahu te bareke ve teala el-mejid. Pra arabët kur ka dikush pozit i thonë mejid. Ata i thonë për shembull kryetarëve të vet mejid. Kur e kanë një kryetar i thonë mejid. Për çfarë arsye? Se ka pozit, ka bollok, ka pushtet ekstremal. Pra çdo njëri që te arabët dhe përmendëm se na pse folim zakonisht çka kanë thënë arabët nga se gjua e Kur'anit është gjua arabe. Andaj e përdorin edhe mejd për kur lavdrohen për shembull me kryetarët e vet, me kabilet e veta, me baballarët e vet, për shembull thot edhkuru emjadi. Ata thonë për shembull i përmendi krenarit e mia. Të cilat i kanë dalur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam sikur që është tek arabët e njohur dhe tek njerëzit e tjerë me ukrenu me kabile, me nacionalizëm, me kombe e kështu me radhë, të gjitha i kanë dalur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Pasaj thot Raghib al-Isfahani, njëri prej dietarëve të mëdhtë të muslimanëve, thot el-majdu as-sa'atu fil karami wal jalal. Ka thonë njëri prej dietarëve të muslimanëve Raghib al-Isfahani, duke shpjeguar emrat e Allahut te bareke ve teala, ka thonë el-majd është gjërësia në dhënje dhe shkëlqësi. Kushdo që jep shumë dhe në vetvetë i madh, por jep shumë dhe në vetvetë i madh, arabët i thonë majid. Dhe këtu do ta shohim pastaj sepse Allahu është el-Mejid. Do ta shohim sepse Zoti on te bareke ve teala është Mejid, edhe nëse na premton kod ta përmendim fjalët e dietarëve, pse pejgamberi jon alayhi salatu selam kur i ka mësuar sahabët me çu salavat, në fund i ka thënë thuj Hamidun Mejid. Pse e ka zënë në fund salavateve Hamidun Mejid? Dhe vëzër, emri Allahu xhel xhelalu el-Mejid, nëse e kupton besimtari, kish mi kriju një ndjenjë të veçantë. Raport dhe veçan njëtën e tina. Apo, unë, në gjithë e mërë që ka e mërë vitë Allahu Gjellë Gjellalu ka manan e vetë, ka ndikimin e vetë, ka rrethanë dhe klimën që ka e kënion dhe veçan, emri Zotë i Gjellë Gjellalu. Për shemë, kur ti thu Rahman, këndikon dhe ti. Kur ti thu Adhim, këndikon ndryshet dhe ti. E kur e thu Mejid, a e dim në që ka ndikon? A në sa shpesh e thojna? Allahume salli ala Muhammed, Allahume barik ala Muhammed, vëndhejna El Mejid. A ka ndikim të neve, duhet me kuptu qka do mëndon me gjitë, pasaj duhet me rrujt efektin e vetë kjo emër. Kjo është vezën aspektin gjusor. Duhon, fjala me gjitë, cilët rrëth, pasurisë shumë, ku ka bëllëk, qka është diqka e gjanë, nuk e ngusht, ngushtës i thojnë, me gjerat e tjera, ndërsa gjanës i thojnë me gjitë, dhe kur ka dikush shkëlqësi, madhështi, pozit, deregjet nalt, i thojnë arabët El-Mejid. Ky emër vëzër ka ardhë në Kur'an për Allahun dy herë. Dhe gjithashtu ka ardhë El-Mejid për librin Allahun, Kur'anit. Dhe të shohme nga porosit. Në surën Hud, ajeti 73, thëtë Allahu te bareke ve teala, kur kanë shkue, në gjarja, dhe mund, kusha do me përcjel me Kur'an apo me Mushaf, ju edhin në gjarën Ibrahimit, se Ibrahim a.s. nuk ka pas fmi kodë gjarë. Pasaj kanal me lachët, dhe e kam përgëzu Ibrahimin pas 80 viteve se do të kesh evlad. Se do të kesh evlad. Por se njëri kur e ban një mosh, sidomos 80 vjet, është mosh e shtyr, dhe gruajës vet ju ka duk pak sa e çuditshme në këtë mosh me marr fëmia. Në këtë mosh me marr fëmia. Dhe ka u zhvilluar një bisedë atje mund ta shihni në surën Hud, mos ta shkoçisna dhe mos ta zhvendosna ligjëratën në fund me laçët. E kam bo një doa për familjën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Qëfar kanë dhanë? Rahmetullahi wa barakatuhu alaikum. Rahmeti Allahut dhe bereqetet Allahut qofshin mbi juve. Ju mbulofsh, pra ju o familjë Ibrahimit, u mbulofsh me rahmet Allahut. Dhe jam buluf dhe zër. Ado Sheikhul Islam Taimi rahimahullah thot, nuk ka dikush që i beson pejgamberve pikit mileteve, musliman, krishter, jehudi, me gjus, krej që ka thojnë ka pe nga mërë këtë bot, thot kejt e besojnë Ibrahimin. E kjo për rahmetit të madhë që e ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas e ka dhënë dhe bereqeti Allahu që vëmbi juve ehlel bejt. Ehlel bejt është o ju banor të kësa shtëpije. Në fund që ka përfundua me laqët, që ka përfundua, innehu hamidun me gjit. Allahu është hamid, hamid që dhe më dhanë, elhamdu lillah. Hamdi i takon vetëm Allahu Gjellegje. Pra Allahu atë shumë ka cilësi për të cilat meriton mukan i madhnuar dhe i lavdruar në zemët e robëve, sa që e matë emën Hamid është lavdruar vetë veti. Pase ka thonë me gjidun dhe është me gjid. Gjithashtu në surën El Buruj, ajeti 14 dhe 15 të Allahu të barë kjo e tjara, wa hua lë gafuru lë wedud. E kemi morë emën El Gafur, edhe kemi morë emri fundi shka e morëm ishte El Wedud. Tani, që dhëtë Allahu Gjelluala? Dhul arshi el me gjidu. Dhul arshi el me gjidu. Dhul arshi el me gjid është i zoti i arshit el me gjidu. Dhe kjo ajet është ledzu me dy kërajet. Kërajet i parë që ka kemi nëjnë mushaf, mushafi Othmanë radiallahu anë, është el me gjidu. El me gjidu e cila është emër për zotin të barek e vëtjala. Dhe ka kërajet, sahih nga pingamberi unë sallallahu aleyhi sallem, se kjo ajet është ledzu dhul arshil me gjidi. Dhe kjo kesra vëzër është i cila kesra dhamme fetha, sukun të rëtullon dunja në kej. Dëmon, kjo të rëtullon një dunja. Andaj, gjua arabe vëzër është gjëja me madhë dhe cilën ka vequë Allahu këtu med. Një haraket ndronë muhabeti. Kush është e përcjel me Kur'an mund të shikonë? Ajeti 15, dhul arshi el me gjid. Nëse lezon fjallën me gjid, me u el me gjidu, që është më saftëna, i bjen el me gjid është Allahu. Nëse lezon el me gjid di me kesra, i bjen se arshi Allahu të është el me gjid. Dhe dyjat janë sahi. Dyjat janë sahi, mirë po, neve do shkojmë në transmitimin dhe ata që ka e kemi në Kur'an, dhul arshi el me gjidu. Dhul arshi el me gjid. Të janë dy ajeti ku e kam përmend djetarët, emri Allah, ku e kam përmend djetarë se është përmend në Kur'an emri Allahu Gjellë Gjellaluhu El Mejid. Tani çfarë bie për Allahun? Çfarë bie për Allahun te bareke ve teala? Shikoj vëzër, para se të shkojmë çka i bie për Allahun, kjo cilësi e Zotit El Mejid, nuk është sigur ilmi, falja, e kuptojmë ilmi Allahun, falja Allahun, shikimi, dëgjimi, forca e kështu me radhë. Ky sifat i Allahut, kjo cilësi e Zotit, nuk është me një mana dë vetë me të sënë ti qëkon me një të ajo. Së është kështu? Po është grumbulli i cilësive të Zotit e banë Allahun me gjitë. Pra nuk është mana e veçantë, pra nuk është atribut i veçantë me të sënë Allahu Gjellë Gjellalu u vepron me ta. Por vepra të shumë të Allahut dhe një, si cëla për i tyre, kur e vepron Allahu me gjitë. Do më thonë, do të shpjegojnë. Por shimu kër Allahu më shiron me mejd, me lavdi. Kër Allahu dënon me lavdi, që i bije gjdo vej për e Zotit dhe cilësie ti, kër Allahu e vepron me cilësin e shkëllqësis dhe madhështis dhe gjërsis. Kjo është dëmonë, emri Allahu të bare kjo e talë shkurtimisht el mejid. Ka narë shumë prej fjalëve të ulemave. Do t'i përmeni disa prejtore, pasaj do t'ndalime me Ibn Kajimin, nga sa e ka shpjeguar më mirë dhe më qartë. Thot Ibn Gjeriri, djetari par, i cili ka shuar tefsir dhe ka grumbullu në liber, thot emri Allahut Mejid është dhu mejdin wa medhin wa thanain kerim. Thot Ibn Gjeriri, Mejid është ai cili e zotnon, është pronar, i takon, me u kan me pozit, me u lavdru, me ju thu, no, me ju shprej ati mirë njohja e madhe. Kerim është e madhe. Thot El Khattabi, El Mejid është emri Allahut i cili aludon për çfarë? Për bujari të gjanë. Për bujari të gjanë. Dhe jo rastisht e kanë përmendë vëzë këtu bujarin. Kujtë kujtohet të emri Allahut El Kerim, çfarë thamë? Se kur të banë diçka, banë shumë, banë gjanë. Dhe në vebrat e Allahut, edhe ne dhe nëse na duken se që tu e ngushtoj, ajo është e gjanë. Po nuk e shetë gjërësine e asajna. Gjithashtu, thot Ibn Kethiri, rahimahullah, emri Allahut të barek e vëtjala, El Mejid, është ai cili në vebrat e veta, në fjalët e veta, dhe në qenjën e vetë, është i lavdruar. Pra Allahut qenjën e ka të lavdrume, vebrat i ka të lavdrume, dhe fjalët i ka të lavdrume. Pra, kjo është emri Allahu te bareke ve teala El Mejid. Thot Shaukani rahimahullah, mejidun kethirul ihsani ila ibadi, bima ju fiduhu alejhim minel khajrati, thot Shaukani mejid është ai cili shumë ju ban mirë robëve të vetë. Bra, u azbraz të mirat robëve të vetë dhe u lëshon khajrat të shumë da. Pra ai cili u ajab, dhe kemi përmenin si bje shumë khajr me shumë mirësi. Sikur shembulli i shiju, që Allah e zbet me rahmet, dhe shembulli ushimi, që Allah u gjelua e ka regulua me qëtësi, e kështu harmoni, në mëtë përpik që mu realizu gjithë sen, apo për shembul drita, e cilë nuk bën zhurmë, e ndryshimi stinëve, e cilë nuk bën zhurmë, e kështu në rrasë, shiko për shembul bora kur bjevë dhe zhe. Gjitha jo tonelat, bardhësi, zbret në tokë, dhe zbet me qëtësi. Nëse ne kemi përmenin se si, kur ban njeri u diqka, a i ban shumë prej zhurma dhe shumë prej proceseve. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyja në Nunien e tina, thot wa huwa al-Majid sifatuhu awsafu ta'zimin fa sha'nu al-wasfi a'zamu shani. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyja, Allahu e ka emrin al-Majid. Cilësitë e tij janë cilësi që duhet më madhru. Pra, çdo cilësi Allahut meriton më kanë e shkëlqyer. Dhe më thon këtu sikur kur i thuvë njërit. Kur shkruan i thu t'lumt. Kur fol i thu t'lumt. Kur hap buk i thu t'lumt. Apo? Kjo është mejid. Pra çdo vepër çka e vën, meriton mi thon shumë mirë ke bën. E Allahu kur vepron, është i denjë, meriton mi thon subhanallahu. Ti je më mirë ti vepron. Kjo është emri Allahu te bareke ve teala el-Mejid. Pastaj ka thon e çështja e cilësive te Allahu xhel-xhelalu a'zamu shani. S'munët njeri me ditë sa është i madhë Allahu të bareke wa ta'ala. Kjo dhe zërë shka silët në fjallë të ulemave rëth emrit Allahu Gjellë Gjellaluhu El Mejid. Për ta kuptu ma shumë dhe zërë, se kjo e emër për shkak se nuk është me një manat veçan, do njerë shumë për njerëzve dhe pra, nuk mund kryojnë surët qartë qka Mejid. Shumë, kër i thu dikujt Rahman, qartë është a i cili më shiron. Kër i thu për shemull Alim, a i cili di në regë, apo Gafur, a i cili fal. Tani, kur jemi të emri el-Mejid, s'ka një vepër të konkrete, s'ka një vepër të caktume, po është një grumbull i madhi veprave, e nga to, dhe nga to cilësi, Allah e merë titullin el-Mejid. Dhe ta shohëmi me disa prej fjallëve të Ibn Qayyim el-Jawziyja, sa ti ka të sharuar në mënyrë më detajshme. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyja, emri Allahut el-Mejid, jedullu ala gjumletin min eusafin adida, La tukhtasu bi sifatin muajjena, bel huwa dalun ala maanin, la maanan mufradin, wa mithluhu al-azim. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyja. Wa mithluhu al-azimu wa s-samad. Thot, emri el-Mejid, është shumë rëndësi dhe zërë, nëse emri Allahu Jalla Jalaluhu el-Mejid, kryon të kërobi, dhe mëmë, surë, normal njërzore, jo realitetin e Zotit të bare kjo e tala, po qka duhet ti me besu për Allahun si me gjitë? Êshtë e më një madhe i Zotit të bare kjo e tala. A ne Kur'anën e ka shpeshtu të thonë, el Kur'anën me gjitë, Kur'anën jo me gjitë. Nëse fjalla vetë, Allahus gjësën qka del prej ti e i thotë me gjitë. Thotë i përnkaj me gjëzije. Emri Allahut me gjitë argumenton për një grumbull të cilësive të Zotit. Pra nuk e një emër, është një grumbull të cilësive se ne bëjnë Allahun el-Mejid. Nuk është cilësi e vetme. Nuk është një cilësi. Pas e thot, nuk është një mana. Nuk është një mana që ti e thu përshemë Allahut Rahman, një mana. Bel hu e delun ala maani. Po këj e më argumenton për shumë mana. Dhe këtë dhe zërë, dhe mon, Arabit që të sa tosh me a thonë heq. Sa ati si ti kishtan el-Mejid, a kitë që të i mërvesh. Andaj ti e gjenë shumë të pengamberi sallallahu aleyhi sallem, sa ta nuk pysin shumë rëthësaj, sa e ditë. A i di se emri el-Mejid do më dhanë një qenje e cilësuar me shumë cilësi, kur të veproje në gjdo vepër është i madhë. Kjo është, apo, që të shumë se el-Mejid është edhe i paprekshë. Apo, andaj Arabët për shemë, nëse o ka njëni i fort, dhe o ka një paprekshë. Ska mujtë kërkush me ngucë ata, po i ka pa cilësi të kësia si kanë thonë Mejid. Dhe nëse një njëri o ka një mirë, buri mirë, burë që ka po veprat mira, dhe fisnigri, por u konë jo i fort, u konë i prekshëm, si kanë thonë Mejid. Mejid i kanë thonë vesh një njëri cili jo i madh, ka pozit, është i paprekshëm, dhe natë pozit zbanzullum. Si pas atyre, i kanë thonë me gjin. E kjo është për Allahun te bareke ve teala, i cili është i paprekshëm dhe në këtë paprekshmëri zban zullum. Përsa njerëzit vëzë si tipin me një pozit, të cilën a i mendon se se ne prej kërkosh, a i ban zullum. Andaj i shef njerëzit, përshemull, mund është në ketë kena po njerëzit, apo, kur s'ka pas pozit, ke mujt me folë si njeri me ta, pak e ka morë një pozit, shka më kezit do disa po administratore, kujton se pale shka bo. Po mos flasim në një pozit, ku a i ka ekzekutiv. O, s'folet me thamë. E para më do dhe zërë Allahu Gjellala ka universin e këndor. Me një fjalë, bëhu, shkatrohet gjithë shka. Pare nuk e thotë, ata. Vesh me thonë, bëhu. Me e pas t'i ndorë një qështu t'i shka. Me e pas t'i ndorë, me thonë, bëhu, për hasmin tanë me shku minihar. Aja thua se thu? Vesh dven njëherë të huna, thu, bëhu. E Allahu Gjellala tha për nga mberi alai salatu selam. Allahu t'i thonë që i ka djallë, që i ka gruje, e shajnë ata, e Allahu nuk vepran me idhnim bita. Sepse është el me gjitë. Po në paprekshmërin e ti nuk vepran me kuturu. Jo, ani. Dësa neve njerëzit jemi të guqëm. A dhe të t'i bën kaj me gjëzije, emri Allahut el me gjitë argumenton për një grumbull të manave. Jo për një manat të vetme. E njajshme, bra, njajshme me këtë cilësi dhe me këtë emër, është emri Allahut el adhim edhe samet. Se për shemë, na du da morë me emrin e samet. Të fjallë Allahut, kul hu Allahu ehad, Allahu el samet. Emri Allahut el samet nuk ka manat, nuk ka një mana. Por shemë, djetarë ka në nënë, samet qka është, ajë qka e lipin këtë. Unë e lipi për bukë, ti e lipi për uja, e lipi për këtër shka, për elë, njën e lipi për zanat, ti e lipi për, pra, si cëli a drejton nevojnë e vetë. Apo, e Allahu është i kërkuari, a i lipët. Po, kur të lipët, kjo nuk është një cilësi. Po, është dëmon një grumbull i cilësive të Zotit e Bareke, u e Teala. Gjithashtu, thot i bënka i me ljuzije, nëse e lezojnë a fjanë Allahu të Bareke, u e Teala, dhul arshin me gjidi, a i cili është zotni dhe pronar i arshit të, i cili cilësot me gjidi, thot në këtë kuptim, si shpjegot, thot Rabbul arshin me gjidi, sifeten lil arshi, lisaatihi, wa idhamihi, wa sharafi. Thot, nëse lezojnë a se arshi është me gjidi, e që djetarë ka nëmë dyjet e nësakta, edhe el me gjidi për Allah, edhe arshin e ka me gjidi, edhe Kur'anin, el me gjidi. Thot, zot i arshit me gjidi, pse? Sepse arshi është shumë i gjanë, shumë i madhë dhe shumë i pozitë. A da kërë kam pëjtë Abdullah ibn Abbasin, radiallahu anë, e kam pëjtë për kursijën. Wasi a kursiju hus samavat. Kursija Allahot i ka përfshi qijet. Apo? I kam pëjtë kërë kam mëritë kjo ajet, Abdullah ibn Abbasin, djallën e haqës për nga mberi tonë, sallallahu aleyhi sallem, të sinë e ka të shvëdhim am Hakimi, dhe imam dhe hepiu ka thanë kesh më zinjirë të sakt, nga Abdullah ibn Abbasin, ka thanë, Abdullah ibn Abbasi, kursia vendi kamve të Zotit, si që që të kujnë Allahu të barek e vëtjala. Ka thënë, asa i përket arshit, fronit, mbi të cilin është në gjitë Zotit jënë të barek e vëtjala dhe që ndronë mbi ta, ka thënë, la e këdiru kadrahu ahadun illallah, se disa është i madhë, dhe i ranë, dhe i gjanë, posë Allahot. E Allahu, e tashë, më në parë më ndu, Shekhu Samdejmi kur fletë për si duhet me perceptu Zotin robi, thot bi kijasin eula, me një kijas i cili thuhet dhon, e nëse është kjo kështu, atër Allahu i thonë analogia më përparsore. Por shemu, nëse kursia Allahu tani dhe për nga mërë i unë sallësëllem për qku e më një graduale, për nga mërë i sëmë thot në mes gjdo të qijeli ka 500 vjet rrug. Mes gjdo të qijeli ka 500 vjet rrug. Toka, krahas qijelit par, qysh do këtë, këni batash në satelite, sa i vogël është? Apo? Djeli shumë maj madhë, sësa toka. Po qijeli është ai cili përfshin këto orbita, qumë. Tani, 7 pal qije, dhe zërë. 7 pal qije. Këtë këto 7 palqije, te kursia janë si një halkë në shkretin. Si një halkë në shkretin, qijet komplet. Pasaj, arshi Allahu Gjellegjellu, të cënë ka dhamë, veç Allahu e disa ima. E tani vëzër, nga këtë këto më dhështi, po Zoti Gjellewala i cili ka kriju këto, shumë ma ima. Andaj Allahu të barek e vëtjala, ka thënë në Kur'an, ma qadrullahi haqqa qadri. Njerëzit nuk e din që fa kadri ka Allahu, sa është i madhë Allahu të barek e vëtala. Por se njerëzit luin dhe manovrojnë me lirin që ja ka thënë Allahu te bareke ve teala. Por ndryshe njëri, sigur ta dinë të lëzër, fillimin e vetë, andë Allahu gjellu ala e përmen shpesh fillimin, a nuk e shikon njëri për çka e kena kriju, mi ma in me hin, pini ujt, shikon dhe zë që ka qytë Allahu gjellu ala, mi ma in me hin, njëri vëzër është kriju nga një proces, nga i cili proces duhet mu pastru se u bo gjunup. Apo? Njëri banë mardhanje me bashortën e ti, dhe duhet mu la, pse la njëri për pastërtis, apo për papastërtis? Prej papastërtis, Allah o thot, nga një uj, i cili ju e nëndëshmoni ata. Apo? Apo, na edhim në fejse ajo, është diçka e cila obligon guslin. Pse obligon guslin? Se ke nëzirë diçka e cila nuk është e përstasve për ti. Allah o thot, për qëzat këna kriju, ku i të shkuhe? E ku ki me përfundue? Allah e shikur, shikur, flatë e tabinve, kur dikush u krynon te, si u shkarë nga Muhammed ibn Wasi, kur e pa djallin e vetë duke krynu, ta o ti djallin e mecë pa këtu, ta nënën tane e kumblej për qika që dinar, ka thane edhe ti hinë vorra, ti të hajnë krymat, më su kryna. Po njëri ju dhe zërë shumë ma i vogël, po nëse e krason me madhështite e Allah që i ka kryu, po kur dale para Zotit, shka jetë, shka jetë për neve, e lusë për Allah që Allah të në më shiron në dunja dhe në akhirat. Tho ti më në kajim, El Gjozije në cicimin Allahu të bare kjo e tala në emën e ti El Mejid. Thot, wasafe nefsehu bil Mejid, Allahu e ka cicu vetën e vetë me Mejid. Wa hua el mutë dhamminu li këthrati sifati kemalihi ve saatiha. Shkënë dhe dhe, emri Allahu të El Mejid e shumë madhë, nga se i përfshin cicit e mloja këtë Allahu gjile gjelele. Thot i më në kajim El Gjozije, Allahu e ka cicu vetën bil Mejid, El Mejid. Qka dhe më thonë? I cili emër përfshin vetë veti, numër të madh të cilësive të përsosura të Zotit Gjelle Gjellalu, dhe çdo cilësie të kësa të veç janë gjana shumë. Por shimë Allahu rahmetin e ka shumë gjanë, mëkthiretin e ka shumë gjanë, afatin e ka shumë gjanë, apo mbulimin e ka shumë gjanë, jetën e ka bo shumë gjanë, shiko sa e ka bo Allahu tokën e gjanë, shiko sa e ka bo qiellin e gjanë, apo në kalonë Allahu gjelluar hapsirë të madhe. Pra, në gjdo si fatë Allahu është i gjanë. Pasaj dhe, wa ademu ihsa il khalqi leha, dhe njerëzit nuk mund t'i numrojnë cilësitë e Zotit. Njerëzit dhe s'kanë mundësi me i numrojnë cilësitë e Zotit. Ma dhe subhanallah il adhim, njerëzit sot jenë të paftë mi numru cilësitë e disa për krijesave. Ha? Oshë interesantë, sepse me zbulimin e gjërave të reja dhe zhvillimin e shkencës dhe medicinës, në vazhdimësi zbulohen cilësi si të njeri, si të kafshët, si të mjetët, çka i prodhojnë. Njëri më dhan këtë telefon, më thonë, "A di sa cilësi ka, sa performanca? Sa karaktere të veçanta kjo e ka, ndoshta duhet ty një periudhë gjatë me i ditë. Apo po trupi jot, po shpirti jot, e kështu me radhë. Po mendja jote e para ndo Zoti unë te bareke u tallë." Andaj thotë Ibn Qayyim al-Juzeyni, njerëzit nuk mundin përkufizu sa cilësi ka Allahu te bareke u tallë. Dhe nuk mundet me përkufizu gjërsin e veprave të Zotit. Asë kushtë mundet përkufizu sa vepra i ka Allahu të barë kjo e tala. Pas e thot, wa këthratu khajrihi wa dawami, dhe khajrin e madhë të Allahu dhe vazhdushmërin e ti. Vazhdushmërin e khajrit të Allahu të barë kjo e tala. Pasaj, ka përmenë se si kuptohen disa për emre të Allahu të barë kjo e tala, pasaj prapësht pra këthyje të emre Allahu të barë kjo e tala, El Mejid dhe thot, Mejd dhe Mejid në gjuhën e Arabve do më than kethratu eusafil kemali wa kethratu efalil khajr. Rezumeja, qka është El Mejid? A i cili ka shumë cilësi, kret i ka të plota. Por shemë dhe, qka do më than kur themi na ket i ka të plota? Zdo cilësi të Allahu qka e merë, qka të supozohet se i shkanë ma mirë, ti e nën ata qka është Allahu. Edhe njëherë, por shemë, njëri ju vëzër, kur shkruun diqka, kur punon diqka, kur zbulon diqka, kur e nëzirë në shesh se e bana mirë, masit punojt, këshu dhe shak e në zbuluhe, apo, Allah ndryshe punon dhe zë, shumë interesant, por shemë, pa e pas bëha të njëherë provë, një 20-30 herë, apo me 100 herë e bojnë provë, edhe në funë e nëzirë, apo, dhe vazhdo në bëhë update, renovim, modifikim. Pse? Sepse e kanë zbulu një përsosmëri tjetër, apo? Qëka se ka pas, kjo i kalumi. Gjdo mjetë bëhë që të dhe zërë. Pra njeriu kur vepron dhe s'ka ban. Kjo vlen edhe për veprat që janë më klasike. Për shembull, njëri e shkon i libër, kur bëhet grumë u thot, "E, ja vlen kjo libër mu lexua." Shiko, mase ka dhënë munin e shikoni mbledh njerëz e thot, "E pa na vot madhe apo?" Mirë, Allahu vetë kur vepron. Allahu kur vepron çfarë thot? Ende pa i kallzu detale, thot kjo e madhe, ma e madhja. Pasaj i kallzu detale. Por shembull, në surën El-Baqara, ne e kemi përmend, këtu e përsërisim sa kuptojmë vëzër, çka do të thonë, maja për përsosmërisë në sicit Allahu te bareke ve teala. Ti mundosh me njërë, marrë të shpia, një fletë edhe një laps. Edho i bismillah, po du me shkujt një liber. A mundosh me thonë, e shkrujta? Pa e shkrujt? Së mundosh. Kjo e para, nuk mundosh me thonë, e kryta, pa e kry, vetë se e ki një jetë me kry. Se ndoshta kaderi nuk një mund, e sa për njëzve do me bo, dishka e se ne banë, apo, sa për njëri do mu konë autor, do mu konë shkrimtar, së mundet, apo, sa njëri ka njës me mësu, e mu shkollu, s'kan ka dalë dhe rifun, apo. Mo njëri, pa e di që ka, u ka kry, nuk lavdrohet me ta. Mirë. Nëse do të shtu, e shkrujta, ala pa e shkrujt, dhe e cilëson, thot s'ka matë mirë se që kjo. Por shemë, njëni e marë një fletë, e thot, e kryta librën, e kryta librën, dhe i sfidoj këtë njerëzit, ala pa e shkrujt, se s'munën me shkrujt si unë e këtë librë që ka me shkrujt. Kjo është goqa sfiduse, se dikush të të bërë të shof, po që e thot një librë tjetër, që kjo ka tanës zbat malë bile. A madje mundë dikush me thonë, po kjo nuk e plëtson kriterin e parë për më konë shkrim mas pari. Apo, mirë dhe zërë, këtë kjo shka argumenton, se njeri është i sfiduar prej mangësijës. Njështë e thonë shkruj njerë mëse me e këshirën. Apo, a dhe thonë njerës njerë rritu pak, kuna, lej punditore dhe të flasin. E Allah u gjelole dhe zërë, shka ka ndonë. Qikon, Surën El-Baqara. Surën El-Baqara. Elif Lam Mim. Dhalikel Kitabu la rajbe fi. Mirë. Kur Muhamedi a.s. i ka zbitë kja jetë, ki Kur'an nuk u konë liber. Nuk u konë liber. U konë do plaka shkryt me një, para në vëzër u konë likurat, kafshëve shkryt me në gjethet, hurmave, i shkrytëm, dhe li kel kitabu lara i befi. Shko një historik, thao mas, edhe ti me tarë që kjën, një anje ka shkryt me një lëkur të lopës, me një ven, që ki liber do t'i sfidon njërë dhe derin kja metë. E para që kime thamë, kja las fletas paska. Allah fletas paska, e ku më kemi i sfidu këtë libra që ka vindër në kiamet. E Allah u tha, lara i befi, hiqë më s'dushoni. E tani dhe zra, ka sot që jemi largë e hijretit më amesam 1442 vite. A ka du një libra që i sfidon librit Allahut? E pse Allah u njërë tha, kjo libra është i krym? Se e ka kry, aj kur thot, nuk e menon, sepse qka ti mundet me qku menja se qkjo e përsost, i e të menu nën përsosmorin e Allahut gjelë gjelë gjelë. Nuk ti mund nuk mund me shkumenja ku mrin për shosmëria. Për shembull, vëllazë, për neve. Mos më na pasar lajmi në Kur'an se ekziston edhe një qiell mbi çka qiell që e kanë ana. Logjikisht kish më thon, po s'ka nevojë bolla, si tani alt. E lajmi çka ka dhënë jo edhe gjash mbi këta. Se, domthon, ti ku shkon mendja që është për sos, nuk ndalet çati për shosmëria, apo ato do të jo edhe shtat tjera. A e kupton? Tani vëzër, kur Allah dha ky libër, do t'i sfidon njërzit. Edhe i thamë asam, sfidoj, lirish sfidoj. Sfidoj. Edhe i sfidoj Muhammed s.a.s. E i sfidoj njërzit. Tha bjeni një ajet si ki, rëzone Kur'anin. Vëzër, ti me morë me shujt sot në Facebook, nëse jemi kohen Facebookin. Sot me shujt qëtu. Abo, lajmë i ri. Pas di orëve, pas di ditve, pas di ave, do t'a publikoj një shkrim. I sfidoj këtë njerëzit, me ardhë me shkujt në gjajshëm me ta. A mund është me të pushu zemra, Janis? Mund është po objekt që sharak, mund është kur më vëzbetol për shpije për marës? Sepse nuk mund është me ardhë me ditë shka, që ti njerëzit me thonë, ku subhanallah, më nuk di shka me volë, më. Jo, be, nuk ka që është. Mirë pa Allah u gjela kur i tha njerëzve, dhali kel kitabu lara i befi. Ki liber është i pa asë një grimës dëshimi. Ta një këshirë vëzën njerëzit, mbledhen, thojnë fund Kur'ani, ja, kjo është diska tjetër. Se, sepse ka arpja ati i cili, përse smërin e ka, në maja. Ska për te Allahu gjeni gjelalu, përse smëri. Kjo është e para. Dhe e dyta, dhe veprat e Allahu të janë të përsosta. Andaj, përshimull, ta morë me njerën, si shembu. Kër Allah e ka kriju njerën, vëzër, a ka bo domon modifikime, domon penxjerrën një herë njërin form bubrecit, mos tani e modifikojm, pastaj e bëm deri ka lepuri, pastaj e ngritim edhe pak. Jo. Inni ja'ilu fil ardi khalife. Unë e kum kriju, ka thonë me laqe, vallahu gjellar. Jam të banë në tokë një khalife. Mirë, ky, qëfar do tjetë? Qërnë. Dhe mon, Allahu gjellar kërë nëzirë në diçka, nuk modifikon ta. Për me kuptu ma letë ti. Kemi përmeni, Ibni Gjauzi ka përmeni. Si dush me ditë se Allahu të ka thonë për sost, vënoje që tu një diçka, tu mu 5 gjishtë së po mjaftojnë, 6 po mduhë. Apo shikon një janë i cili ka 6 gjishtë, apo e ka një organ shtesë. Shkon të doktori, a më nëshme ma heksta? E përse me ta heksta? Ti ma shumë pas ka po, jemi në kone e numrit. Sa ma shumë ki e kështu më ratë. Njani me thonë, unë 7 gjishtë i du. Po s'duhen, 5 janë të mamë, me këto lëvisti që s'duhet, apo? Me ta thonë ti edhe një gojë për mas, kemi shku mi thonë doktori, hek ma s'ta se bodhe kam për para ka. Mi ti thonë, apo? Në mon, Allah u kërë e kryon dhe zërë një diqka. Êshtë maja. Që dhe mon maja? Kërë në ju tash. Manëvroni atje. Shtoni, supozo, përshimu njani ko 4 gishta. Njani ko 4 gishta, po 3 gishta. A do këtë me këtë standardin që ka kryu Allahu normal, cëllë i do këtë më mirë? Shkëko 5. A dhe shkëko 5 e për sësëmëri Allahu Gjeni Gjellalu. Njerëzit kryojnë dhe modifikojnë. Për dit të modifiku, për dit. A dhe disa bëjditarja dhe zë janë shprej kështu. Ka thonë, insani, nëse mujna me quit, edhe në gjennet këtë hije, adresa që ti insanit ka me qenjë cëda. Ha, vdic duke u përpjek, shkruen në trum, mëte vë hua ju hawil, vdic të u përpjek, mërë vëzër krejt, mërë krejt, për nga mërë të mërë, a nuk kam dhek të u përpjek? Po. A kam ujt dikush për nga mërë me thonë, e, dërë që tu, s'ka më, mërina në fund, s'ke mërin në fund. Andaj për nga mërë i sallallahu alai sallam, i cili është kurora njërzimit, veprat, dëmon, veprat e ti nuk, dëmon, Allahu ja ka rujt veprat. Me gjitha ta, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e gjatë, sahih Buhari, kur dalmi para Allahut kiamet, kjo insani në zonë, ka vdek të u përpjek, sepse njeri u cilësini më të veçanë shka e ka përpjekën. Andë dhe zonë, nëse doni me ditë kusha në kësan, a shka së përpjekët. Ka thonë alaihi sallallahu alaihi wasallam, hadithin se ka zilë më muslimi, Allahumme inni e udhu bikemin el adzi wal kesel. O Allah, rujën pi, dëmon, adzo, mos me mujtë më përpjek. Edhe nga dëmbelia. Zbat. Apo që kështë të dojë? Zbat. E bat. Po edhe më su bat për pjeku. Shikoni. Vdic për nga mire sam. Apo me vejbër që ka i dina. Në kiamet të alai salatu selam. Allahu mi. Dëmon. Mi inspiron disa fjal. I thama të fjal. I bisejt dhe Allahut. E Allahu thot. Ngrit e kohën në Muhammed. Kërko që ka përdo. Që kjo që ka argumenton dhe zërë? Se do të ketë në kiamet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam disa mësime të reja, kanë thënë dietarët, ose lëvdrata, ose mirënjohje për Allahun si ka ditë këtë dunjë. Allahu ja ka dhënë rreth. Ai bie sejze, sejze çka argumenton? Ende po përpjekën njerëzit atje. I thot, çka i thot Allahu xhelel xhelaluhu Muhammed sa, o Zot nisja llogarijes. Domthon, nisë njerëmi u përpjek. Madje edhe në ahirat, mfal, në xhennet ku ti njerëzit vazhdon përpjekja, po jo në kuptimin e lodhjes. Apo, cila do tjetë dhe zërë vazhdushmëri e banorëve gjennetit? Të sbiha. Që unë njeri, thot në gjennet, subhanallah, i madhje o zot. Allah dhe, që pëtë ashtojnë në diqka? O zot, ti e me gjitë, që edhe diqka, pa undalë. Për ha, amëshim që ka i thëmë, të na po, hiq pa undalë. Kjo qka argumendo dhe zërë? Se cilësia njeri ju të është përpjekja. E Allahut? Jo. Ai kur ta nxjerr diçka, nxjerr për sot. Kjo është emri i Allahut te bareke ve teala, El Majid. Andaj dozë kjo është ajo që s'në kanë ardhur në fjalët e dietarëve për emrin Allahut te bareke ve teala, El Majid. Ibn Qayyim al-Juzeyyah vazhdon edhe më shumë për ta shpjeguar se çfarë bie për emrin Allahut te bareke ve teala, El Majid, ta shpjegojnë pasaj tek dobit se çfarë bie për emrin Allahut te bareke ve teala, El Majid, ku vim tek salavatet. Kur vim tek salavatet e pejgamberit alayhi salatu wasallam, por këta do ta lëm tek dobit. Çka përfitojnë edhe zëpik të emri? Qysh me reflektu në karë që këti emri? Qfar rëthane në kryon neve këj emër? Do të përmenim disa premësime sa ti kam përmen djetarët. E para dhe zër, që duhet ta kuptojna nga këj emër, ka dhënë djetarët që njëriju në përmet emrit Allahut El Majid ta din që ka të bëje me një qenje e cila sa do që ti e madhron, sa do të që ti shprej mirë njohje, ti gjithmon i varfër kërgjë Allahu të barek e vëtale. Nën sa do që ti thua, o Zotë sa i madhë, o Zotë ty të takon madhështia, ti gjithmon i e në minus me falëndërim. Andaj sallallahu aleyhi sallem u shprej kështu, la ohësi thena e nalik, o Allah, smuj me të shprej falëndërim që e meriton, ti e di ma mirë që është takon falëndërimi. Ma kjo dhe zërë është publikim për jamës për nga mërit a.s.m. se o Zot, une jam ma i varëfër dhe ma i dopë që ty me ta shprej ma e në falëndërimi. Por kush e di ti sa je i madh? Ti, o Zot, ti e di për vetën tane. Andaj për këtu dhe zërë kanë zirë djetartë të cilësi, të regullë, e kemi përmenjë, se nuk lejot për Allah me folë për me mene. Pse? Po qështë të folë ti për Allah unë gjelë i gjelalu? Andaj, për shembull, filozofia dhe zërë për këtu është kone keqe. Filozofia nuk ka problem me studiu natyrën. Shkenca nuk ka problem me studiu e materës që ka i prekra. O si ka mundësi kjo shkencë me folë për Allah unë gjelë i gjelalu, se se ka po kur. Shiko për njësa, me gjithë se ka pas shpalje, ka pas Kur'anin, e ka mësu Allahu, ka folë me Allahu, ka hip shtatë ka qijen, apo? O, ka dalë para madhështisë të do të gjelë i gjelalu. Mes ti dhe Allahu do kanë perdi anurit. Mes ti dhe Allahu do kanë perdi anurit. Dhe prapë kë njeri i njëti dhe të Allah, s'mu me thamë falemderit, s'di. Nuk di që me thamë. Ti ja i cili e një vetë vetën, më mirë. Andë dhe zërë, mësimi i parë është që raporti i robit ta dinë se ka të baje me një qenje shumë të madhe. Dhe në këtë kontekst shprejt njërë për djetarve El Halimiu, thot, El Mejidu manahu El Meniu El Mahmud. Mejid është ajo qenje, ajo zot i cili është El Menia. El Meni, qka dhe zër? I pa rrëqëm, së në prajekte atë, hasha. Dhe El Mahmud, në këtë paprekshmëri, në këtë që s'munësh me arrit, ajo është i lavdruar. Dhe kjo vëzër nuk bashkohet posë të Zotit e bare kjo vëtjale. Dëmonë, asë së në prek, është shumë i fort, është mbi tyje, mbi krejesat, qka dojë banë me ty, dhe në ketë këto forca, ha, ajo është i but, tolerant, durimtar, i mëshirëshëm, ekstë mëra. Këto nuk mundë mi bashku përveç Allahu Gjeli Gjelalu. Krijesët e zë nëse jajat, ha, shikoni dhe zë një njerit të mirë nga ropë të Zotit. Apo, njerit të mirë. Sepse dhe zë Allahu edhe kër ju japë njerëzve, edhe kër t'ja u legjitimon shëriatin, ja u legjitimon, jo në ata qka banë Zotit, po qka banë kë. Ha, shikoni një njerit të madhë, që e donë Allahu Gjeli Gjelalu, miki Zotit, Sulejmani, alayhi salatu selam. Sulejmani vëzër ka pas shumë pushtet. Ka polemik të ulemat. A ka pas këtë tokën pushtet, a ka pas një pjesë tokën. Shejhi Husami Temi thot, ka dhënë transmetim nga Abdullah ibn Abbas se tokën nuk ka pas këtë, pa ka pas pjesërisht. Argumenti është se në Yemen Belqisja i ka dalë prej pushtetit. Çka ndodh vëzër kur njëri ka pushtet? Sulejmani u koni paprakshëm vëzër në aspektin njerëzor. Apo i ka thënë o Zot, ma jep një pushtet para meje, edhe pas meje, kur kush më se ka. As Muhammed a.s. se ka pushtetin e Sulejmanit. Se ka pas, as nuk e ka dikush për momentit Muhammed a.s. Qka ndohë dhe zër? Shikoni si ta kuptojmë cilësinë e Zotit. Sulejmanit i vjen një lajmë për një shpendit, Hudhud. Në shëtitje e sipër, dhe shikoni ka ikë pa lejën e Sulejmanit. Sulejmani ka pas gjind, njerëzit, kafshët, e gërsirat, edhe erën ja ka nështru Allah. Këtë tuat janë. Fol me to, nështroj ato, ja ka zbulu Allah kodët. Qëka ndohë dhe zërë? Vjenë Hudhudi, vjenë del Sulejmani dhe i shikon shpendën. Thot një mungoj ka, ku ashtë? Shiko dhe zërë. Punë e ma dhe ashtë një shpenda nuk ka, a që shto? Shka duhet me që të janë një zokë? Po qëka dhe zërë, në instikt njëri? Kush i dha leja ati me ikë? Ka njës proces, gjenë e kuasht. I ka shlu krejt tjetë ushtrit, gjenë e kuasht. Ka dha mësë me marrë me ndë një argument, pse ka ikë, ka me ndënu ashpër. Apo? Dhe njëri vëzër së mbanë sovër, me njëherë do me ndënu. Ndërsa Allah u gjilë gjelar i banë, shirke, iblisi është, krime, do ka dha, shloj, leje. Sepsa ajo është i paprakshëm, mirë po aj kotë i zitë larta. Mirë, erdhë Hudhudi. Qëka ndodhe dhe zërë? Tha ka dalë, se kam një argument. E kumë gjenë që a gjenë i popull, a dhurojshin, paganishin. Ka të në qeqet letër, pi muhe. Me një herë me marë këtu. Nëse zvini mi njëherë, unë ju bi i këtu vetë. Dhe ka që letrën të Belkisja. E ka lexu, ka thonë, i ka mora jo, ministrat e vetë, ka thonë lexoni këtë letrën, ka ardhë bismillah rrahman rrahim, bi Sulejmanit, me marrë mi njëherë këtu muë. Apo, normal ministrat zakonisht, apo ja u marrë mendja zakonisht, që ja u marrë mendja plotve, derisa Allah u ishë për talon, o jo be kush arsaj, apo. E Sulejmanit në ndërkohë e bante një bisejt me atët pranishmit, ta kush me abje këtu. Në këtu vëzër, që ka përlezojnë këtu? Miniherë. Bjerë ka, kush më galoj për pushtetit? Vëzër, me gjithë se Allah u ja lejoj këta, ja boni halal, halal e ki. Vepron të tohë që ka dush. Kjo që ka argumenton? Se njeri ju edhe kure ka halal pushtetin, edhe oj paprekshëm, se s'ka mujtë asë gjini. A e përmendëm neve tek fjallë Allah u të bare kjo tala luasja. Që ka boni Sulejmani? Vdic në karike. Apo? Punojshin gjindë, skuzojshin me këshyr. Apo? Allah u gjitha tha, me pas dit gajbin gjindë, ishin li rupja azapit. Deri se ka hangër krimi, ka rikën dhe ka rahe. Sulejmani atë ka, o, pas ka të këmoti. Sa ko duhet dhe zë krimi me hangë ka rikën me ra ka rikëja? Në azap ka nejtë atë, në azap. Kjo qëfar argumenton dhe zë? Se kur një robi ka paprekshmëri, që ka banë? Shtrinjët. Andë shka tha Allahu te bareke ve teala, o ju ridu l'insanu e njef gjura e meme. Njerit me bom jalona i kësa herë më katë banë. Veshtot, edhe pak. Jo, subhanallah i ladhim. Andë i ka banë, për që më bëgjëzit, thot, shikoj e të smutin, kër e ka njerin smuja. Thot, valla, o, zët, kur gjunaz banë, këta ma shtetin. Allah i thot, a po dhu që është do, po? Bejat, beje, kështu me radhë. Mirë, Allah i akëthen shtetin. Thot, veç edhe pak i kam dos puna, po? Prap me akëthi, Allah, prap që është do. Andaj shekhe lësëm të mi e thot, Allah o është i butë, banë tobe, apet banë tobe. Sa e din, andaj dhe zë definicioni ma i mirë për njërë dhe është, aj për pëpjekët. Ma në me dhe zë, mos të mbojnë a kur vetën se, na ku kena mëri, a mashallah. Ska mashallah. Mashallah nëse ti i tu përpjek. Kjo që ka argumenton? Thot Halimiu, El Mejid është qenja Allahot, i cilë është i paprekshëm. Shiko, i paprekshëm sa rrijet. Dhe është Mahmud. Qa Mahmud? Hamid. Andaj thamë, në thëjnë në salavat, inneke Hamidun Mejid, o zot tije i lavdruar edhe pse je i paprekshëm. Po më paprekshmërin tanë, që ti, mon, o dhe zërë, Allah mund me shkatru këtë dunja dhe kërkush që si jep logaria e kërkujna. Vala e khafu o kubahë, Allah e ka, kër i ka shkatru popuj, popullin Themudit, Adit, Nuhit, a ka mujtë mi dhe ndikush, o zot qka bane? Ose, o ti qka bane? Kush? Andaj Allah më kërra dhe, hajtë apenin dhe një zanë, tash, të smau, hemse, apenin dikush të pëshmërit? Jo, dërsa krijetarët kur veprojnë, qka bane? Ka dhe thot, po du të me godit ama matë njëherë. Matë njëherë. A dele as dele esapi. E Allah u vëzër kur godet, s'ja banë esapi. Nuk banë e esapi. Sepse i ka kritë në dorën e vetë. Me gjithë këta, që është i paprekshëm, është Mahmud. Në gjithë do vejpër e banë, qëfar? Pra, njëri paprekshëm, vëzër, njëri paprekshëm, në sens, njëri del pi kontrolë, apo? E Allah në këtë paprekshmëri kur zelpi kontrole, se është Zot, subhanehu vëtala. Kjo është në kuptimin Allah të bare kjo vëtala, el me gjithë. Kjo është mësimi i parë. Mësimi i dy, vëzër, është se nga mëdhështia Allahut, el me gjithë, është se Allah nuk dalon në këtë dunja në mes besimtarë dhe pabesimtarë në dhënje. Bile, i bënkajim e gjëzije, thot, jemi gati, apo gati me thanë se armiq vë jepë ma shumë. A, gati është se për sprov. Dhe këshire dunjave sot, a kanë muslimat ma shumë, a të tjere. Të tjere. Kanë komoditet, kanë siguri, kanë ekstumerat. Ata për një qenë ta qojnë dunjave në kamë. Për 500.000 njërës me dek. Për muslimat dhëtë punë e madhe. Shka me bashkë ashtë, që ashtu ma puna. A me që ashtë një qenë me azonë frimë dhëtë, ej, të drejtët e njëriju, të drejtët e kafshës, ekstumerat. Se këtë kjo çka argumenton? Se kanë vëzër, kanë shumë, po kjo çka argumenton? Kjo ne vëzër nuk duhet më ndanjer bi kontrolli. Edhe na nuk duhet, domthon, nga laramania e dhënave të Allahut me kriju sure të gabuara për Zotin te bareke ve teala. Sepse Allahu është el-Mejid. Çfarë është el-Mejid? A jap shumë, edhe me shati ai jep. Andaj shikoj njerëzit, e shajnë Allahun ai jep. E mohon, s'ka Zot. Para vëzër, ai ushet me çati Zotit çka e mohon tan ditën, shkruan kundër ti tan ditën. Allah jep buk, ani. Që takatin shkruj këndër mua. Që lapsin shkruj këndër mua. Kjo është el-Mejid. Sepse nuk i tutit, ku ki me shkruj. Andaj Allah u gjelë gjelalu kërë përmenë sur Rahman, Ja ma asharal gjinni o l'insi in istatatum, o gjin, se janë matë fort, o ju njërës, si t'ja u more me nja, me ik dikun, hik një mëna, në mënë, si ata mërë me nja dikun me ik dhezë. Apo, anda dhezër, Allah u gjitha në Kur'an thëtë, feferru il Allah, ik më të Allah, se s'ki ku me ik dhezër. A ka dikun që i ka pështu Allah u të barë kjo e tala? A ka dikun që i ka hik vdekes? A ka dikun që i ka hik grushtit zotit të barë kjo e tala? Jo. Ana vezë, emri Allahu te mëzi çka, sa nuk dallon vënje. I jap dikujt që mendjes ta merr. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse i numroni të mirat e Allahut, nuk keni mundësi me i përkufizuar ato. S'mundesh me tha, me thirrni kontabilizmi thon, sa janë këtu? S'ka, prishet kalkulatora. Andaj kjo është emri Allahu te bareke ve teala El-Majid. Gjithashtu vezë, nga dobit e emrit Allahu te bareke ve teala El-Majid është madhrimi që ne ka mundcu Allahu neve mi abo ati në përmet emrave sisive. Dhe në Kur'an gjeja ma e madhe kër e lezën Kur'anin është, në më dhanë kështu, shpraje në ulema, kër te lezën Kur'anin dush me kryu një pytje në vetë vetë, me parashtu pytje, që ki që po fol, qëfar që e një aki, shka po doki, se sepse meditimi më i madh vetë çka ardhi disa nga sahabët kur kanë vet disa pitabinëve, disa sahabë në mezeti kur kanë bë muhabet, ka thonë pse be Abu Bekri më i mirë, a më shumë u fal, më shumë agjërua. Kan thonë jo, nuk ka bile disa prej tyre kanë thonë ju bani më shumë se Abu Bekri. Ka thonë pa ai në zemër kish diçka që s'mundi më arrit ata jo. Çka ka pas zemër vetë? Ka njoft Allahun te bareke ve teala. E ka njofë Muhammed sa më të mirë se ketë. Dhe këta Allahu e pagun shumë. E pagun Allahu u gjelëgjera dhe shpërblenë se njeri me njofë. E kjo si arrijë dhe zërë, për shembu. Lexoje, që të vim tani nëse në përmëton koha, të ligjë Allahu në Kur'an. Ha? Kur Allahu e bënd diqka halal dhe diqka haram, dhe ne e din këta. Në përmjet kësaj neve, qka konkludojna? Qfar nefësi ka, qfar qenje ka zoti? Që zinan e ban haram e martesën halal. Qfar qenje ka? Qfar, sa i mirë është ta i cili thot, mëse hani derrin, po hane mishin e pastër. Qfar qenjo kjo? Qfar qenjo është ta i cili thot, kyre, muzikën e kini haram, e si doni me po, këshirni këto daldis, qorodit. Ha? Pasaj vrahën, pasaj coptohën. Qfar qenjo e cili thot, që ta haram e kini? Mo. Qfar qenjo e si cili e ndalon padrejcijen edhe ngrimësën më të vogël? Qa konë qenjo në atina? Andaj djetarë, thonë vëzër, prej gjërave më të mira që njëri mundët me arritë këtë dunja, është shprejhja e madhrimit Allahut dhe shtimi njojës për ta. Edhe sërë që një, i shprej madhrim. Thu, o Zotë, sa i madhije, o Zotë, sa i lartije, e kësë më ratë. Shikoni dhe zëtë, sa i Bukhari, dhe gjithashtë sa i Muslim, nga pingamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, ka ardhë hadithi, se Allahu Gjeli Gjelalu dhe zërë, e ka ndëru këtë umet me shprejhjen e madhrimit sa matë matë Allahu të bare kjo e të alë. Andaj Sa'id ibn Jubejri thot, a nuk e shikoni shka i ka dhanë Allahu këti umetit, Muhammedi s.a.s. Kër i ka hik, kër i ja kanë morë Jusufin babës vetë, Jakubit, që ka thonë Jakubit? Ka thonë sabrun gjemil, apo sabrun gjemil, durimi mirë, apo? Dhe tjetra që ka thonë, ja esefe ala Jusuf, o, mjeri one për Jusufin. Këto shprej e vëzrat i thonë i pengamarë, shprej, ka shprej mërzi, ku, non, o Jusuf, e ka dasht. Dhe ka thonë, durim, sabër, Allah i në animon. Umetit Muhammed Sam i ka thonë, tjera sejnë, dhe zërë. Kur i godet një ekej që umetit Muhammed Sam, qka thonë ana? E kemi mërmenë, surën Bakara. Inna lillahi, o inna i lejhe rajion. Ka thonë, sa i dim në gjëveri, a e shikoni, ta kish dit e kish thanaj. Që kjo me e madhe sa, dhe mërë, cila me e madhe dhe zërë, kur godet një diqka. Me thonë, ku për muë, a me thonë, e Allahut është. Cila me e madhe? E Allahut, ta. Ta Allahut jena, ta Allahut kena mukti. Kjo me e madhe sa me thonë, ku për muë. Po se ka dhanë atina, e ka ndëru këtu met. E na dhe zërë, sa japë na me dit, kush është Allahut, kush e Muhammed Sam, i cina ka ndëru e ndërimën në mboja. Shikoni tani. Ka ardhë në hadith nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, ka thënë Allahut te bareke ve teala, thot pengamberi Sam, thot zotë jonë. Qasem të salate bejni vë bejni abdi. E kam nda namazin mes muë dhe robit tem. Dhe Shekhu Islam Ibn Tejmije thot, e ka qujtë Fatihan namaz, që i bije se namaz pa Fatiha s'ka. Mone me dhe zë. Tu nuk jemi juridik, po sa për dobi. Këta ditë ka ardhë. Shikoni. qasem të salate, bejni vë bejni abdi. E kam nda salatin, namazin, mes meje dhe robit tem dy pjesë. Dy pjesë. Vë li abdi masë el, e robit tem i takon, qka të lipe, qka të lipe i jam. Qka thëmë? Thëdë Allahu gjilë gjilënu. Idha ka, fe idha kale lë abdu, elhamdulillahi rabbil alemin. Kut, apo dhe në thejmë, elhamdulillahi rabbil alemin. Qka thëtë Allahu gjillë gjillë? Hamideni abdi, më shprejhi falëndërim robi. E disa për djetarë që ka përmeni më në kajmë e gjëzije, ka thëmë, ku ta lezosh Fatihan, du është me endje këtë pjesë. Ti thu, elhamdulillahi rabbil alemin, ta di sa Allahu thëtë, më falëndëroj robi. A e njëna këta? Jo, së lezosh pesë e njën. Edhe pa meditim nuk e njën. Nëse jenë tezgë nuk e njën. Por nëse koncentrosh, që ka tha Alej Salatës Salam? Namazi i njerëzve ndahat në shumë pjesë. Apo, njani e ka gjimësën, njani e ka një të tretën, një të katërën, dhe një dhejtën. Sa je i koncentrum? Kur ti thuj, elhamdulillah, e disë Allah të thotë, më falendëroj robi? Shikoni tani. E kur thuj e robi, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, Allahu thotë, ethme aleje abdi, më shprejhi madhërim në cilësit e mija robi. Se i tha, Rahman, Rahim. E kur thoi e robi, Malik jaumit din, qka thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu? Thëtë Allahu Gjellë Vala, me dedeni abdi. Robi jem, e pranoj se unë jam El Mejid. Që në dhe zë? Kur ti thu, Malik jaumit din, me dedeni abdi. Thëtë Allahu Gjellë Vala, tash robi e pranoj se unë jam El Mejid. Pra ti 17 herë farz thue, o Allah ti e Mejid, Malik, se i madhë. I madhë. E tani pse kur ka thonë Malik jo mi din, ka thonë me gjedeni? A dhe një pse vëzër? Tani. Kur ka thonë Elhamdulillah, më falendëroj. Kur ka thonë Rahman, mi përmeni cilësi. Kur ka thonë Malik jo mi din, ka thonë e diti robi se unë jam me gjit. Ma pranoj. E pse kur e ka përmeni Malik, e jo Elhamdulillah? Sepse dite në gjykimin vëzër, e morë një vash ketë ropt, kush është zoti. Dhe mojë. Qka thamë fillim, qka me gjitë, grumbulli i cilësive qka e bërë Allahu në Zotë. Sa ma shumë që e njefë këtë grumbull cilësive, e dinë se Allahu është në me gjitë. Kur ka me morë vesh këtë, kur është Allahu? Ndite në kiametit. A ditë qka njeri që se njefë Allahu në Gjellalu. Po dikujt i bëhet vonë. Dhe shumizit kërjesav ju bëhet vonë. A dhe thë Allahu Gjellalu, vëllat e hine menas, tani kam baru a fati. Dikujt të ozot A në dhe zërë të shfuzojnë a minutat dhe ditët dhe mua që ka një ka thonë zotë i onë të bare kjo e tala, sepse nuk ka kjo jetë dhe zërë që të përmeni tani se në përmendon koha tek fjala Allahu Gjellë Gjellaluhu, nuk në ka thonë dhe zërë neve diçka ma shumë Allahu të bare kjo e tala se sa islamin. Ketë hajnë, ketë pinë, ketë martohën, po jo ketë e njohin zotën. Ma e menë nja, ketë hajnë, qysh hati hajnë edhe ta, qysh piti pinë edhe ta, qysh martohën shtip martohën edhe ta, po ti, si musliman, që të ka dhënë Allahu Gjellë Vala? Qëka dhënë për tjere? Po lejkëta, qëka dhënë për hajvanit të dhëzë? Që gjithë dita, tanë dita, zbrazët, ngarkohet, qkarkohet, ngarkohet. Qëka dhënë në nëse vezë, ngarkohet me dhe shkarkohet me? Islam, dhe. Islam. Mon, gjëjen matë madhe qëka ne hargjojnë aty. Po fundja, qëfar kuptimi ka veç me hangë dhe me pi? A nuk lodhët njëris? Njëri lodhët dhe zërë, se në ka takat. Ande Allah në i ka ngushtu takatët përshkak se si ku mba për me hangër. Në kishë bë për me hangër, në i kishë do një lukë të telefonët. Ha, që du gjithë ditë, ha. Po jo, apo, në kishë do një lukë thine devës. Po si për me bajti, këtu të ka gjanuë. Në zemër, gjanuë në zemër. E ku në gjanim në zemër? Në islam. Kur t'i njef Allah, në njef pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe njef mana që ka ardhë me to Kur'ani dhe suneti. Andaj, premësime që kanë gjithë djetarë mësimi tret është se ne ka mundësu Allah me madhnu e Zotin tonë të bare kjo e tala. Dhe gjënë e këtë adhjë, të cine ka transmitu imam Bukhariu dhe imam Ahmedi. Shikoni, thot pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, vërtet Allahu Gjellë Gjellalu ka me laqë, të cilat, ha, shëtitën në për rrug, i kërkojnë njerëzit që ka përmendin Allahum. Tu vëzër nuk është për qëllim e përmendin Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, jo, jo. Subhanallah, vëzër, tu e kërim të dhikri, se përmendin Allah nuk ka me sëja, po është subhanallah dhe me e di që ka thave. Mu kanë me sëveq, subhanallah, subhanallah, për në mësa mi kishë bërë 1 milion dit. Po ati ja kanë njef. Që pse ja kanë njef? Saj kër e ka thonë njerë, subhanallah, këtë sahabë dhe kanë një. A, ta një, subhanallah. Andaj sahabët e kanë njef, kanë thonë për tëne, e kanë njef, i ka thonë për nga mesam të nditën, ja kam numenën, 70 herë, estaghfirullahe wa etubu i lejt. E mirë, atë ka shku me një pëse ka thonë sahabja 70 herë. Saj kër e ka thonë estaghfirullahe wa etubu i lejt, e ka thonë tamam me të gjvitë. E ka një, estaghfirullah, estaghfirullah, estaghfirullah, estaghfirullah. Kështu thaj, mund është ti për një minutë, mi dhonë 70. Ama kjo, kur gjo nuk ka? Në ti kur thush, subhanallah, që ka i të thonë? Që ka thotë, për jamësam, ka Allahu me la që kërkojnë, kushet e përmejnë Allahu? Jo përmejnë sufije, jo përmejnë dërvishi. Jo. Njëri që njëf Allahu. As teshat veçanta, as ne e veçanta. Andoj Allahu kër i ka përmejnë sahabët, ka thonë, edhe shtrinjit kër jam e në përmejnë dhe Allahu. A ka mundësi njëni i ka vesh miskat më të mirë, është lime miskat më të mirë, teshat më të mira, po se në përmen një arë si ka përmen sahabja shtrinjt. Se? Sa i zemën e ka të pasht. A i shpirtin e ka të pasht. Qëka do të pengamberi alejhi salatu selam? Kur ta gjenë një popull, një disa njerëz, që e përmendin Allahun, kush e gjenë i thirë tjerat? Me laqë. Helum mu i la haqët i kum. Asë në që tu e në ajo që ka e një të lip jo. Qëka thonë? I rrethojnë ata, ata që ka e në përmendin Allahun të barë e kjo e tala, me krahët e tyre, deri në qijel. Në qijelën e dunjajës. E Allahu të bare kjo e tëra i pyet me laqët. Thotë për nësam, edha i di ma mirë. Po për me ngrit pozitën e dikujna. Qka thotë? I thotë Allahu gjelua këtyre me laqëve. Qka po thojnë ropë të mi? Dhe këtu djetarë kanë thonë, ata qka e përmenin Allahu në shumë janë ropë të Allahu. Nuk mundë dikush me dash dika nëse përmen. Nuk mundë dikush me dash dika nësi në nështrohet. Apo? Njeri ka në doj në nështrohet. Andaj rob, është ai çka e do dikan dhe i nështrohet atina. I thot Allahu xhela, çka po thojnë rob të mi? Thojnë me laçet. O Zot. Po thojnë subhanallah, po thojnë Allahu akbar, po thojnë alhamdulillah dhe po thojnë ha, ju me xhidunek. Kto vëse ka në hadith me folje. Ha, ju subihunek, ju kebirunek, ju hamidunek, wa ju me xhidunek. Po thojnë o Allah ti je el-Majid. Qal, fadallahu tebaraka ve teala, kayfa law ra'awni? I thëtë Allahu gjellu ala me laqeve. E me më pas pa këto muë? Mon. Pa e pa i kanë thënë o Zotë sa i madhë. Falëndërimi ty, me njohja ty. A, cilësit më të lartë janë për ty. Me më pas pa? Thënë me laqet. Laura euke kanu e sheddele ke i bedheten. Me të pas pa ty o Allah, kishin ba, ala më shumë adhërim. Mon, njëri vëzër, pa e pa Allah një banë adhërim. Po me e pa? Andë vëzër, momenti parë këja me cili ka mu kanë. Hujum me ra rruku, edhe se gjithë, e Allah i blokon kurrizat, shlevis kurrizit. E Allah thot, kër ju pat mi thirë me ba rruku edhe se gjithë, më hojshit ju. Unë e kam me ra ati se gjithë, më të kebirun zmin se gjithë, ato një qenë minim dojë, zmin se gjithë. E atë ditë kër dalim për Allah, këtë ashoj madhështin, hujum me ra se gjithë, Allah thot, jo, kada, s'ka me ra se gjithë. Për dhe që atyre shajan falë namaz, Allah në lusme, Allah mësë ne i blokon kurrizat atë ditë. Se njeri ka me bo, hujgjum me bo. Apo, kini patë njarë dhe zër, muno është dikuj të madhë, që e disë të asos punën, hujgjum, e, edhe unë të kom njofë ti, s'pot njofë, une. Apo, të të shpot njofë, ta në gohën së më ke njofë, të shpot njofë. Po, para në atë ditë, dhe zër, gjenem gjennet. Gjenem gjennet. Andaj, duhet mi shtu rukua në këtë dunja, që me talë mund që Allah hujgjelore me bo, rukua atë ditë. Thënë me lachet, të kishin shprej edhe më shumë të mëgjitën. Qëka të mëgjitë? O Allah ti je mëgjitë. E qëka ke mëgjitë? A i cili në qenjën e vetë, në cilësit e veta, në vebrat e veta, është i përsosur. Gjdo cilësi e ka, të madhe të bareke, u e tjara. Pasaj vazhdojnë, thëtë pengamberi alejhi salatu selam, thëtë Allahu të bareke, u e tjara, thëtë, fe ushidukum, enni qëd gafar të lehum. Thëtë, o me laqët e mija, për ju marë juve për dëshmitar, dhe pësë Allah nuk i duhe dëshmitar, se une këtyre ja u fala, ja u fala gjunar. Ja kulu melekum minel melaike. Thot një melache për melacheve. O Zot, në që ketë grumbull kur kënë të përmendë Allahun, është një anë nuk ka ardhë, dhe mënë, nuk ka ardhë fisebi lilla kristale. Ka ardhë për një punë dhe jetën. Ka ardhë në dërës, në dhikër, me zlis, eksumera, kumësot, Kur'an. Një anë i thot bështë takfiri që pasat shtu, po i pëlqenë. Apo? I thot një anë i për melacheve, Allahu që, o Zot, që aty o një anë i ka dalë, nuk janë kejtë këto që ka ardhë për, nga se me lashët i përselin në vizet e robëve. Allahu gjelë gjelë që ka thot, humul gjulese, lajesh ka gjelisu, këto janë bashk, Këti fali, nuk e përjashtoj asnjë anë. Nëse shiko, rahmeti Allahu xhënë xhënë, me ardh, do një ardh, ka thonë djetar, rastësisht. Apo, thotë po, mirë kanë ashtu. Këto vëzër nuk kanë ardhë për në Facebook, të hadithe. Asë për në internet, kanë ardhë vetë të më përgjamiat Allahu dhe vendet veçanta, ku mësot Kur'ani, ku mësot hadithi, ku përmendet Allahu te bareke, vëtare. Nga se ka thonë për nga mirë alejhi salatu selam, nuk ulen disa njerëz me një vend. Bajnë muhabet. Muhabet nevojit e njerëzve. Dhe nuk e përfundojnë me përmendjet Allahut, vetë se qohen si qohen gomari. Në mos gomari si qohen? Nga se përmendja Allahut e ban me xhlisin me pasmana. Kjo është ajo që kanë ardhur në Kur'an. Dhe fundi vëzër, do ta përmendni që mos ta zgjasni në ligjërat tjetër, Allahu Kur'anin e vetë ka quajtur Mejid. Po çish e ka imin Allahu Mejid, edhe Kur'ani është Mejid. Dhe kjo argumenton për çfarë? Se Kur'ani është fjalë Allahu xhel xhelal. Allahu të barëke vë talë thëtë në Kur'an, sura Qaf, ajeti par, Qaf, wal Qur'ani, el Mejid. Qaf, shkoni Allahu të barëke vë talë, pasha Kur'anin, apo Kur'ani i el Mejid. El Mejid. Pasë të karë në surën, el Buruj, ajeti 21, thëtë Allahu të barëke vë talë, bel huë Kur'anun, Mejidun. Ki është Kur'an, Mejid. E qka është Mejid, dhe zërë? Kejta qka e thamë për Allahun, vlenë për librin Allahut. Cilësit e Kur'anit, vebra që kanë dhjithë Kur'anit, dhe mon, tërsia Kur'anit është e madhe, jep shumë, ka bëllëk, andaj nuk ka një njeri që miret me Kur'an e qaj të jetë i dëshprum. Nuk ka një njeri që miret me Kur'an e qaj të jetë i dëshprum. E qka gjejmë neve vëzër në Kur'an? Gjejmë gjdo hajrë. Andaj, Omër Khattabi vëzër, dhe përmemi këta që kanë dhjithë ma muslimi, në sahihun e tina, Omër Khattabi vëzër e ka pas një guvernator. Një zëvendës në Mekë. Dhe ka dalë në shëtike, mi kontrolu njërëzit që ka janë dubarë. A janë dubarë në ligjën e Zotit të bare kjo vëtale. Kë njëri e ka posë emni Nafi' ibn Abdul Harith. Guvernator e ka posë në Mekë. Në Mekë ka shumë periferi. Njërë prej periferive quhet Usfan. E ka thirë këtë Nafi'in dhe ka thonë si është qështja e Mekës dhe kanë bo muhabet. Mrena muhabetit ka thonë, kanë e ki, dhe mon, ti, si zëvend si jenë, kanë e ki lanë imam në këtë krahin, në Asfen, ka thonë, është një robë, konë robë, apo, pasaj është lirue. Ka thonë, është një robë, e ka imin Ibnu Ebze, e kemi lanë imam, pra në udhe, dhe mon, Omeri, ki guvernatori, Nafi Ibnu Abdul Harith, Ibnu Ibnu Ebze. Dhe Omeri ka thonë, robë, rob, nga se zakonisht njështë kanë morë me fise pozitë, apo? Ka thonë rob, ka thonë po rob. Ka thonë, si e ke vënu robin kryetarët njërzëve? Qështë e ke lanë një qytetit komplet, njëri në rob, kryetarë, shiko që i ka thonë. Ka thonë, mirë po o prisi muslimanve. Aj, përdi librin Allahot ma mirë se ketë. Dhe për njëf, ligjit Allahot të bare kjo vë tala. E njëf halalin, e njëf haramin, e njëf trashëgimin. Atar, Omër Khattabi undal, disa transmitime ka kajt. Disa transmitime ka thonë. Omeri se ka thonë, qyshe lave në kuptime, po, ja kanë dzirë këtë fjallë. Ja kanë dzirë këtë fjallë. Thuje, se une e dipë se e gëllonë. Ka thonë, e këmë dëgju për nga mberin tonë, sallallahu aleyhi sallam, duke thonë, inë Allah jërfa'u biha dhe l'kitabi e kuama. Allahu me këtë liber, Kur'an, ha, ingrit disa njerëz, wa jadha'u bihi e kharin, dhe i nënshmon disa të tjerë. Dhe shikoni zë ngritjen e muslimanëve dhe ngritjen e të tjerë. Shikoni vetëm halalën dhe haramin. Dhe zë Kur'ani ndonjëherë, domthon, duhet më morë me mallështi. Nuk ka diçka në Kur'an që ti mund të më thon ku çish më kallzu këta. Apo a sa kanë të tjerët ku çish më kallzu këta? Megjithëse ja u ka shkul Allahu të marrën, syven marr, apo? Për shembull, marrë civilizimet e huaja. Shikoni vetë sot këta që thilën drejtat e kafshëve. Shumë është interesant, subhanallah i ladhim. Dhe besimtari e ndë e ullë kokën, thotë marë, subhanallah, të t'integrum në metën kërkun. Ala, duke mos i shqiku gjërat në vendin e vetë, me hikmetin e vetë. Shiko dhe zëtë, kur janë për të drejtët e kapshëve, edhe të këtu pojnë për drejtësi, pse nuk thirin të drejtët e kapshëve për matësën, për shembo? Po veç për qenjën. Ja ty, për nga mesëm ka thonë, matësat janë të pastërta, e qenja i ndytë. Interesant, da. Dini ju, kush ka esë, apo, i kini pa, qenë t'i rujnë, a kini pa masë t'i rujnë, hitë si dojnë, shumë të gërditshme janë macat. A e dini pse, Zot? Sepse harmonizohet shpirti i lig me kafshën e lig. Pse nuk i dojnë macat? Sepse macat janë të pastërta. E çka e pastër nuk e dojnë. Apo shire për shembull thonë, "A ju në Islam e keni për shembull ja lejoni njëri të martu dy herë?" Ai ka 50 dashnore. Subhanallahu elazim. Von 50 dashnore i ka, edhe kur kush nuk jaze kokën, dalin publik, bajnë gjëra amorale. A thot, a e vërtet që ju një islami kini, a por një me për nësëm i ka pas nënda. Po i ka pas nënda pasër ta. E ti ki 50 liga. Andet dhe njerëna, Kur'anën me gjitë. Ki Kur'anë dhe nuk e ullë kokën. Na, bon, po na fatkesis për njohë të vejën tonë, apo? I banjë, për shimë, derri, vëzë. Kini pas që e banjë derri? U i ndi, subhanallah. Eja, di shka më interesant, subhanallah i ladhim. Ato në kanë kazu që ka katë të kejtë e ndarë. Të li bi mikshirë elementet e derë. Jo, ketë në ato, o gjallartë dhe ulemat, thonë, e kanë vërtetu këta se ndarë o kjo kjo smuje. Dhe me gjitha ta thonë, a, na hojna darë, ju shka hani. Ndë një harë, dhe zërë, ata nuk shkojnë me një restoran dhe me një hotel, që ka nuk e plëtson kushtin e derë dhe alkoholit. Interesonë, nuk ja japim 5 yje pa e pas alkoholit. Tani, realisht, dhe zërë, yllëja du të më kanë ku eksistone pasrëta, ku nuk ka e pasrëta. Ata dojnë një restoran, s'ka se ka alkoholin, një dyhije si ka, që shmune. Këni pa vëzër dalin, zhveshura, subhanallah, që ditët njeri. Njeri me që dhëtë, që kjove nuk ka normal. Apo, nuk ka normal. Qëka më interesant, edhe vetë kanë shkujnë për libra, se gjeluzia e tyre punon. Po, i thojnë, që shto ashtë që të trimi, dush me duruti që këndanë e që shto. Apo, fatkecisht e të musliman, vëzër. Ka print plasin për të keçlit se së në duron liksin, apo, po, diku që thot, që shtua moda. Mirë, nëse e këthen këtë zingjirin e modës, ku përfundon kjo? Dhe zë përfundon të shejtani. Allahu Gjellë Gjellë në ka kazun Kur'an, se iblisi kër e ka përzan Allahu për rahmeti, që i ka thonë Allahu? Që i ka thonë Allahu të iblisi? Ka thonë, qka ka të mirë, kam jarë të luar. Andaj, shikoni. Shikoni që ka në islam, dhe shikoni që ka tjerë. Qka ka vezër haram, e dojnë. Qka ka halal, unë e sënë haksu, apo, si tjetë e pasër, kjo vlenë për gjitha gjera. Si tjetë e mlume, a, thët, qka nga kjo punë? E mlume, ku mund me pas men? Apo, dhe zë kitë kjo qka argumenton? Se neve, Allah, në ka zbit një fe, e cila është cilësi e ti, e fjallë ti, e lë me gjitë. A, dhe të tamsojnë a fejën donë, dhe mështë ta unë një kukë, ku qka banëm na? Dhe të mendojnë ata që kanë bëku ku. Në nuk duhet më morë me të tjerët, por se nuk duhet më ullë kokën. A kena një fe, dhe se në Allahu të barë kjo tala i ka sfedu njërzit. Bere një të tjilë. Na lusme Allahu të barë kjo tala, që Zotë i Ongjeli Gjellat në mundëson që të adhurojnë Allahu Ongjeli Gjellat me ena dhe cicit e tina. E lusme Allahu të barë kjo tala, që Allahu Ongjeli Gjellat në mundëson me kuptu fejnë Allahu të barë kjo tala, ashtu si ka zbi Zotë i Ongjeli të barë kjo tala. E lusme Allahu Subhanahu Teala, që Zotë i Ongjeli të barë kjo tala, ti mbush zemrat tona dhe vëqëmëri, ti mbush zemrat tona njohje dhe dije për Allahu të barë kjo tala. E lusme Allahu Ongjeli Gjellat, që Allahu në mundëson me emrije muajnë Ramazanit duke qenë me shëndet dhe me iman. E lusme Allahu të barë kjo tala, që Allahu të lërgon belat mbi musliman dhe mbi njerëzimin, të largon smundjet mbi muslimanëve. Elusme Allahun te bareke ve teala, që Zoti Onjeli Jelalu musliman kudo që Allahu të ndihmon, yetimat e musliman Allahu të mbulon, fuqarat Allahu të pasuron. E qulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.